जीव में कुरुकमन मते हृदयाम बोलो शुभ वृंदावन बिहारी लाल की। नारायण परम मंगल श्री भक्त सामृत सिंधु पश्चिम विभाग की तीसरी लहरी चल रही है और उसमें 43वें कार्य का हम प्रारंभ करेंगे। निशान तो यहाँ पर कहाँ लग रहे 35वीं, अच्छा एक मिनट 35 तक हुआ। अच्छा शी, अच्छा 35 तक हुआ है। प्रियंदर्म सखा शुरू होगा, प्रियंदर्म शुरू शुरू होगा। हाँ प्रिय सखा, ये श्री भक्त असामृत सिंधु है। सिंधु का मतलब है समुद्र। समुद्र के जैसे चार विभाग हैं ऐसे ही पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग, ये उसके जैसे चार विभाग मोटे तौर पर कर लिए गए। पूर्व विभाग में श्री कृष्ण कृपा से साधक के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति जैसे उदय होती है उसका निरूपण किया गया। प्रेम लक्षणा भक्ति का बाबू जी बाहर कुर्सी है कुछ? हाँ कुर्सी ले लीजिए, असुविधा उत्पन्न। तो जो चार विभाग हैं उनमें पूर्व विभाग में श्री कृष्ण कृपा के द्वारा साधक के हृदय में भक्ति का जो अंकुर है वो बोया जाएगा और भक्ति का अंकुर बो करके फिर वही कहीं लता के रूप में परिवर्तित होगा, पुष्पित होकर के विराजमान होगा और पुष्पित होना यही स्थाई भाव की प्राप्ति है। कृष्ण रति रूप स्थाई भाव उसको प्राप्त होगा। वहां पर यह स्थापित किया गया था कि भगवत भक्ति जीव मात्र में उसकी योग्यता तो है परंतु भगवत भक्ति माया का कोई गुण नहीं है, वह चिन्मय गुण है और चिन्मय गुण होने के कारण श्री कृष्ण कृपा के द्वारा उस चिन्मय भक्ति का गुरुदेव के माध्यम से जीव में कहीं बपन किया जाता है, उसको बोया जाता है। भक्ति अपने आप हो ऐसा नहीं है, स्वाभाविक माया शरीर के साथ में भक्ति मिल गई हो ऐसा नहीं है। भक्ति कृष्ण कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तु है, इसलिए भक्ति अत्यंत दुर्लभ है और जो मुक्ता नाम अपिसिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिश्वपि महामुनि, करोड़ों में किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के बीच में कभी भक्ति का कोई अंकुर आता है। योग्यता भक्ति की सब में, परंतु भक्ति प्राप्त नहीं है। जैसे भूमि में वस्तु को उत्पन्न करने की योग्यता है परंतु भूमि अपने आप आम नहीं उगाएगी, बीज कहीं दूसरी जगह से आएगा। इसी तरह से श्री कृष्ण कृपा के द्वारा बीज का बपन होगा और बीज का बपन होकर के वही बीज कहीं पुष्प के रूप में खिलेगा। इसलिए भक्ति एक इंस्टिंक्ट नहीं है, भक्ति एक मूल प्रवृत्ति नहीं है, मनोविज्ञान की एक प्रवृत्ति नहीं है, भक्ति एक चिन्मय प्रवृत्ति है। और श्री गुरुदेव की कृपा के द्वारा भक्ति में प्रवेश हुआ। गुरुपादाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षण विश्रमेण गुरु सेवा, ये तीन वस्तुएं भक्ति में प्रवेश कराने की मूल कारण हुई। कृष्ण पादाश्रय, गुरुपादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय पहली, फिर कृष्ण दीक्षादि शिक्षण, कृष्ण नाम की दीक्षा, नाम दीक्षा, और तीसरा विश्रमेण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक श्री गुरु की सेवा। ये यदि किसी ने की तो ये कृष्णलता का ये कृष्ण भक्ति का बीज बो दिया गया। कृष्ण भक्ति का बीज है हरिनाम, हरिनाम रूपी बीज श्रीमद गुरुदेव के माध्यम से जीव की हृदय रूपी क्यारी में कहीं दीक्षा विधि के द्वारा बोया गया। अब यदि साधन भक्ति की गई तो साधन भक्ति करने पर वही जो भक्ति है वही कहीं कृष्ण श्रद्धा साध संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव की स्थिति में प्राप्त होगी। भाव जो है उसकी स्थिति का नाम ही है, जैसे अब स्थाई भाव के रूप में वह भक्ति भक्ति के हृदय में किसी भाग्यशाली भक्ति के हृदय में वह विराजमान हो गई और वो ही भाव अंत में प्रेम रूपी फल के रूप में परिणत होगा। तो पूर्व विभाग में श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया था कि भक्ति की क्या परिभाषा है और भक्ति जीव के हृदय में कैसे बोई जाएगी और कैसे बो करके वह किस तरह से प्रेम रूपी फल के रूप में परिणत होगी। तो सामान्य भक्ति लक्षण, सामान्य भक्ति के बाद में साधन भक्ति, साधन भक्ति के बाद में प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के बाद नहीं भाव भक्ति और भाव भक्ति के बाद में प्रेमा भक्ति। ये मानो प्रथम जो भाग था पूर्व भाग, उस पूर्व भाग की चार लहरियां थी, इन चार लहरियों का वर्णन किया। अब दूसरा जो विभाव आया वो दूसरा विभाव आया वो दक्षिण विभाग। दक्षिण विभाग जो है उस दक्षिण विभाग में श्री सामान्य भक्ति के जो लक्षण हैं, उन सामान्य भक्ति के इंडिग्रेंट्स का वहां पर वर्णन किया गया है। माने विभाव किसे कहते हैं, अनुभाव किसे कहते हैं, संचारी भाव किसे कहते हैं, स्थाई भाव किसे कहते हैं, ये दूसरे विभाग में भक्ति के जो इंडिग्रेंट्स हैं, भक्ति के घटक, उन घटकों का वर्णन है। और उसमें भी चार विभाग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थाई भाव, ये चार लहरियां द्वितीय विभाग में वर्णन की गई। अब तृतीय विभाग जो है उसमें भक्ति के भेदों का वर्णन किया जा रहा है। ये पश्चिम विभाग जो है इसमें भक्ति के मुख्य भक्ति के भेदों का इसमें वर्णन है। माने मुख्य भक्ति पांच प्रकार की हैं, शांत, दास्य, सख्य, बात्सल्य और मधुर। इन पांच प्रकार की जो भक्ति हैं उनका वर्णन अब ये पश्चिम विभाग में चल रहा है। और इसके बाद में जो उत्तर विभाग आएगा, उत्तर विभाग में गौण भक्ति रसों का वर्णन किया जाएगा, वीर, हास्य, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ये सात जो गौण रस हैं उनकी सात लहरियों के माध्यम से उनका व्यवहार करेंगे। एक एक तरह से ये संपूर्ण भक्ति रस का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। तो प्रसंग जो यहाँ पर चल रहा है वो मुख्य भक्ति के जो भेद हैं उनमें सख्य भक्ति का अब प्रसंग चल रहा है, सखा भक्ति का। शांत भक्ति का वर्णन कराए, शांत भक्ति के बाद में दास्य भक्ति का वर्णन कराए। दास्य कितने प्रकार के होते हैं कि कुछ दास्य जो हैं वो शरणागत हैं, कुछ जो है वो उनको अधिकार दिया हुआ है, अधिकृत हैं, कुछ जो दास हैं वे पार्षद होकर के विराजमान हैं और कुछ दास श्री कृष्ण के अनुग होकर के, उनकी अंग सेवा करने वाले होकर के, अनुग होकर के दास विराजमान हैं, उनका वर्णन किया था। अब यहां पर प्रीति भक्ति, प्रेम भक्ति जो है वो प्रेम भक्ति का वर्णन, अब सख्य भक्ति का वर्णन चल रहा है। सख्य भक्ति में कुछ सखा हैं, कुछ प्रिय सखा हैं, कुछ सुहृद सखा हैं। तो सुहृद सखा, सखा, प्रिय सखा और प्रिय नर्म सखा, ये चार विभाग सखाओं के। सुहृद सखा वे हैं जो कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े हैं, जैसे श्री बलदाऊ जी, बलभद्र, सुभद्र, मणिभद्र, ये जो सखाएं हैं ये कृष्ण से अवस्था में कुछ बड़े हैं और इनकी कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वह बात्सल्य गंधी प्रीति है। बड़े भाई हैं इसे कहीं कृष्ण के प्रति बात्सल्य गंधी प्रीति है और कृष्ण की रक्षा करने में ये सर्वदा अस्त्र लेकर के भी तैयार रहते हैं और कृष्ण को कहीं गलत जगह पर नहीं जाने देते हैं, भाई की जगह पर नहीं जाने देते हैं। माने अकेले कृष्ण कभी निकल जाए तो काली हृदय की ओर निकल सकते हैं, वैसे नहीं निकलने देंगे। यदि कृष्ण कभी जिद करके निकल भी जाए सखापने की जिद में आकर के, यदि कहीं जो धेनुकासुर है उसको मारने के लिए तालबंद की ओर निकल भी जाए जहां दलदल है वहां पर भी ये जाने नहीं देते हैं, परंतु ये जाते हैं तो पहले बलदाऊ जी आगे जाएंगे, कृष्ण को पीछे रखेंगे, तो रक्षक होकर के विराजमान है वे सुर सखा है। दूसरे सखा है ये सखा है जिनमें जो बराबर की उम्र के हैं और पूर्ण सख्य प्रीति जिनमें विराजमान है, सखापने की प्रीति है। तीसरे ये सखा है जो सखा सेवा करने के लिए सदा प्रस्तुत है, कृष्ण से कुछ छोटे हैं तो कृष्ण से कुछ बड़े वे हो गए सुर सखा, कृष्ण से कुछ छोटे वे हो गए सखा, और कृष्ण के बराबर अवस्था के जो हैं वे हो गए प्रिय सखा। उन प्रिय सखाओं में श्रीदामा सुदामा बसदाम इनका वर्णन अब यहां प्रारंभ कर रहे हैं। कुछ जो सखाएं हैं वो प्रिय नर्म सखा हैं, उनका वर्णन आगे करेंगे जो कृष्ण के रहस्य को भी जानने वाले। तो सुर सखा जो कृष्ण से अवस्था में बड़े हैं बात्सल्य गंधी हैं, सखा जो कृष्ण से छोटे हैं और जिनकी दास्य गंधी सख्य प्रीति है, प्रिय सखा वो जिनमें शुद्ध सख्य प्रीति विराजमान है, और प्रिय नर्म सखा वो जो कृष्ण के रहस्य को भी जानते हैं और जिनमें मधुर रस से युक्त प्रीति भी कहीं ना कहीं विराजमान है। मधुर रस से युक्त माने कृष्ण के संदेश को श्री राधिका के पास में, सखियों के राधिका के संदेश को कृष्ण के पास में जो पहुंचाते हुए विराजमान होते हैं। तो इस पृष्ठभूमि में अब शुरू कर रहे हैं 36वीं कार्य का है कि वयस्तुल्या प्रिय सखा सक्षम केवल माश्रता श्री दामा च सुदामा च दामा बसु दाम का, जो अवस्था में कृष्ण के बिल्कुल बराबर हैं, लगभग बिल्कुल बराबर होकर के विराजमान हैं, वे वयस्तुल्य वय में तुल्य होकर के विराजमान हैं। सखाओं में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलेगा अवस्था में, परंतु भाइयों में ऊंचा नीचा नहीं चलता है। जुड़वा भाइयों में भी जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा भाई कहलाएगा और जिसका बाद में जन्म हुआ वो छोटा भाई कहलाएगा, भले एक साथ जन्म हुआ है उनका। तो धर्मशास्त्र की ऐसी पद्धति है कि ट्विंस में भी छोटे बड़े का विचार होता है, कौन बड़ी बहन है कौन छोटी बहन है ये विचार रहेगा, परंतु सखाओं में लगभग साल दो साल का अंतर कोई अंतर नहीं है, वो उतना चलेगा, बस इतना अंतर चलेगा। तो वयस तुल्य ये अवस्था में तुल्य है, ये प्रिय सखा कहलाती हैं, और सक्षम केवल माश्रता इनकी प्रीति शुद्ध सक्षमयी है। अब इनके नाम कौन कौन से हैं, जो तो बहुत से हैं परंतु उनमें दिखा रहे हैं श्रीदामा सुदामा दामा बसुदाम, किंकिणी, किंकिणी एक सखा का नाम है, ऐसे ही स्तोक कृष्ण ये एक सखा का नाम है, और ये नृत्य कला में कृष्ण के भी गुरु हैं और कृष्ण को सिखा स्तोक कृष्ण नृत्य, कृष्ण को नृत्य की शिक्षा देता है। अंशु ये भी कृष्ण के एक सखा हैं, भद्रसेन बिलासी ये भी एक नाम है, पुंडरीक विटंकाक्ष ये भी एक नाम है, विटंक माने खिले हुए नेत्र वाले, ये विटंकाक्ष, कलविंक ये भी एक नाम है। तो कलविंक आदि ये, कलविंक एक पक्षी होता है चकोर की समान का एक पक्षी है कलयुग। तो ये इन इस नाम के बहुत सारे सखा हैं। अब इन सखाओं के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। रमयंत प्रिय सखा केल भीर विविधई सदा। ये सखागण विविध प्रकार की केली करते हुए सदा सदा श्री कृष्ण के साथ में रमण करते हैं। रमयंती प्रिय सखा, ये बराबर के जो सखा हैं कृष्ण के साथ में सदा क्रीड़ा करते हुए विराजमान होते हैं। और विशेष रूप से युद्ध दंड युद्धादि, कभी तो हाथ से युद्ध करते हैं कि आ भैया पंजा लड़ा ले, तो कभी तो हाथ से युद्ध करते हैं, युद्ध का मतलब है हाथ का युद्ध, और कभी दंड युद्धादि, युद्ध का मतलब है हाथ का युद्ध या कुश्ती, ये करते हुए युद्ध करते हुए कुश्ती लड़ते हुए जिसमें कोई अस्त्र का प्रयोग नहीं है उसको करते हुए विराजमान होंगे। और कभी दंड युद्ध, कभी डंडा लेकर के डंडा से युद्ध करते हुए विराजमान है, तो बनेटी फहराते हुए डंडा की और डंडा से प्रहार करना और डंडा से रोकना, ऐसा युद्ध करते हुए भी ये विराजमान होते हैं। तो नियुद्ध दंड युद्धादि कौत कई अपि केशवम, ये ऐसे कौतुक करते हुए श्री केशव को रमयंती आनंदित करते हैं। तो रमयंती प्रिय सखा, प्रिय सखागण कृष्ण को आनंदित करते हैं। केल भीर विविधई सदा, अनेक प्रकार की केली के द्वारा, आंख मिचौनी इत्यादि जो केली हैं उनमें, या नियुद्ध माने कुश्ती लड़ने इत्यादि में, और दंड युद्धादि कभी दंड दंडा लेकर के युद्ध करने इत्यादि में, ये विविध खेल खेल खेलते हुए ये केशव को आनंदित करते हैं। अब इनके सख्य का वर्णन कर रहे हैं। सगत गद पदई हरिम हसत कोप बक्रोदितई प्रसार्य भुजोर युगम पुलक कश्चिदाश्लिष्यति करेण चलता दृशौ निवृत मेत्य रुंधे पर कृषांग सुखयंत अमी प्रिय सखा सखायस्तव। के सगदगद पदई हरिम हसत कोप बक्रोदितई, कोई गदगद होकर के एकदम आनंद में गदगद होकर के और सुंदर शब्दों का प्रयोग करते हुए हसति कृष्ण जो है उनके साथ में हास्य करते हुए विराजमान होते हैं। गदगद होकर के कृष्ण के साथ में हंसी करते हुए ये विराजमान होते हैं। हसति कोप बक्रो देता, वक्र वचन जो है उनको कहते हुए ये सखागण कोई गदगद वचन के द्वारा हंस रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कोई सखा कि भैया ये बलदाऊ तो भांग खाए के और एकदम नशा में रहे, सो यहाँ पे तो खाए जाए नहीं है, भांग के नशा में पेट ऐसो भरो रहे कि खाए नहीं है। और ये कन्हैया अल्पग्नि है या कि भूख बड़ी थोड़ी है, चिगल चिगल के खाए। और भोजन को यदि कोई रसिक हूं तो भैया मैं मधुमंगल हूं, न ये कन्हैया है भोजन के रस को जानने वाला, और न ये बलदाऊ जो है दाऊ भैया ये भी भोजन के रस को नहीं जाने, भोजन को रसिक तो मैं ये ब्राह्मण है और कोई भोजन को रसिक नहीं है। तो कोई सखा के है बोले हे रस शास्त्री जी जरा ये तो बताओ कि ये भोजन को जो रस है या कोई स्थाई भाव क्या है, बोले भैया या कोई स्थाई भाव है स्वाद, भोजन का स्वाद षड्विध जो भोजन है वो ही या के छह प्रकार के रस वो ही या के स्थाई भाव होके विराजमान है। बोले भाई या को विभाव सामग्री कौन सी है, बोले विभाव सामग्री दो प्रकार की है, तीन प्रकार की है, आश्रय विभाव के रूप में तो मैं हूं जो जो या रस को आस्वादन दे, और विषय विभाव के रूप में छह प्रकार की जो चार प्रकार के जो भोजन है चोष सोष्य चर्व भक्ष, ये चार प्रकार के भोजन है वे या कि विभाव सामग्री हैं। और उद्दीपन विभाग कौन सा है, बोले उद्दीपन विभाग है रसोदा मैया की रसोई, वो उद्दीपन विभाग है वहां को दर्शन करके। बोले अच्छी बात है, हे रसशास्त्री जी जरा से ये बताओ कि ये जो भोजन रस है या भोजन रस के सात्विक भाव कौन से हैं। बोले भाई अश्रु कंप रोमांच श्वेत ये सब या के सात्विक भाव है। कभी भोजन करते करते पसीना आ जाए गरम गरम चीज खाए के तो वो श्वेत है, और कभी कंप उत्पन्न हो जाए, और कभी यदि मिर्च आ जाए और भोजन नहीं मिले तो आखन से आंसू आने लगे तो श्वेत कंप रोमांच अश्रु कंठावरोध। भोजन करते समय कोई पूछे तो भैया जवाब देते नहीं, बने कंठावरुद्ध हो जाए स्वाद। वास्तव में केवल मुख जो है वो ही वर्णन कर रहे। तब श्री श्याम सुंदर कहें कि अरे भोराओ भैया तुम कहाँ जा रहे हो, इन मधुमंगल करवे के ताई पुष्प जो है उन पुष्पन के मधु को लेवे के ताई तुम भैया कहाँ जा रहे हो, मेरो सखा साक्षात मधुमंगल तो यहाँ विराजमान है। और मधुमंगल कहे भैया इन भोरांते मोह कटाएगो का, और ऐसा कहकर के थाली छोड़ के अपनी पातल छोड़ के जब उठ के जाए लठिया लेकर के दूर भौरे को भगाते हुए दूर चले जाए। इतने में कोई सखा मधुमंगल की पातर से एक लड्डू चोराए के अपनी पातर पे रख दे, और मधुमंगल आवे भैया तीन लड्डू छोड़ के गयो, दो हैं एक ही अंध चोरा लियो ऐसे हंसी कर रहे। तो ये एक दृष्टांत श्री गोविंद लीलामृत में श्री कृष्णदास कविराज ने ये सखाओं का जो दृष्टांत है वो निरूपण किया कि सगदगद पदई हरिम हसती, ये गदगद पद के द्वारा श्री कृष्ण जो है उनको हंसा रहे हैं कि भैया ये कन्हैया तो मंदाग्नि है, चिगल चिगल के खाए पेट भर के खाए नहीं है, और ये बलदाऊ भांग के नशा में मतवारो रहे यहाँ पे खायो ना जाए भोजन को रसिक भैया मैं हूं। ऐसे सगदगद गदगद होकर के सखा का हंसी करते हुए विराजमान हूं। कोप बक्रो देते ही बक्र वचन जो है उन बक्र वचनों को कहते हुए एक विराजमान होते हैं। कवि प्रसार भुजोर युगम पुलक कश्चिदान श्लिष्यति, कवि दोनों भुजाओं को फैला करके रोमांचित होकर के कृष्ण का आलिंगन कर ले रहे हैं और कृष्ण को चिपकाए हुए हैं। और श्री प्रिया जी दूर से यदि दर्शन करें कि सखा को श्री रामा को श्री कृष्ण ने अपनी छाती से लगा रखा है, उस समय ईर्ष्या करती हैं। बोले हे सुवल तुमने ऐसा कौन सा तप किया कि श्री श्याम सुंदर गुरुजनों के आगे श्री बलदाऊ जी के आगे भी तुमको अपने हृदय से चिपका लेते हैं, हृदय से परम्य कर देते हैं। हम तो गुरुजनों के आगे कृष्ण का नाम भी नहीं ले पाती, ऐसे सखाओं की बड़ाई करते हैं। तो प्रसाद भुजोर युगम दोनों भुजाओं को फैला करके पुलकी रोमांचित होकर के कश्चिदाश्लिष्यति कभी आलिंगन कर लेते हैं। करेण चलता दृशव निवृत मेत्य रुंधे परा, और कभी कोई पीछे से आकर के कन्हैया की आंख बंद कर ले और क्या भैया नाम बता। अब श्री कृष्ण जब गलत नाम बता रहे हैं तो नहीं छोड़े, जब तक मेरा सही नाम नहीं बताएगा तब तक खोलूंगा नहीं, आंख नहीं छोड़ूंगा, ऐसे आंख मिचौने की जो लीला है वो कर रहे हैं। इसी भाव का एक पद श्री राधा सुनादिनी जी में बड़ा सुंदर वर्णन किया कि कभी श्री श्याम सुंदर ने प्रिया जी के नेत्र को बंद कर दिया है पीछे से आकर के, और आंख बंद करने की एक मर्यादा है कि जब तक आंख बंद करने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा तब तक आंख बंद रखे रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं, आंख बंद रखेगा, ये उसकी मर्यादा है। अब श्री प्रिया जी तो तुरंत पहचान गई राधा रानी, तो श्याम सुंदर का श्री हस्त का स्पर्श है और स्पर्श होने पर तुरंत ही पहचान गई कि ये कृष्ण ने मेरी आंख बंद कर रखी है, परंतु जानबूझ करके श्री राधिका गलत गलत नाम बोल रही है कि अरे तू बृंदा है का, और बृंदा सखी हंस रही है ललता उस समय बृंदा से कह रही है खबरदार बोलना मत तू, इस समय अपना नाम मत बताना कि बृंदा तो मैं हूं ये मत कहना। फिर किसी दूसरे से, तू श्यामा है क्या, तू तारा है क्या, अलग अलग अलग जानबूझ करके गलत गलत नाम बता रही हैं, केवल इसलिए कि श्री श्याम सुंदर का आलिंगन, श्याम सुंदर के श्री हस्त का स्पर्श श्री प्रिया जी को प्राप्त होता रहे, राधा रानी को प्राप्त होता रहे। तो उस समय सखी यही कह रही है, किसी से भी कह रही है कि कोई भी अपना नाम मत बताना। श्री राधिका अच्छी तरह से जान रही हैं कि ये श्याम सुंदर ही हैं, परंतु फिर भी जानबूझ करके श्री राधिका श्याम सुंदर के स्पर्श के सुख को निरंतर प्राप्त करने के लिए, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए जानबूझ करके वे झूठ बोलती हैं, और इस प्रकार आंख मिचौनी की लीला अत्यंत बढ़ती हुई चली जा रही है। अति जो एक क्षण में समाप्त होने वाली लीला है, वो ही कहीं पुंखानुपुंख और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये सख्य प्रीति का एक उदाहरण है, और मधुर प्रीति में भी इसका कहीं प्रयोग होता है। तो करेण चलता दृशव, चलता माने चलते चलते ही, करेण माने अपने हाथ से, दृशव निवृत मेत्य रुंधे पर, कोई सखा श्री कृष्ण के आंखों को बंद कर लेता है, नेत्र मूंद लेता है, और जब तक कृष्ण उसका नाम नहीं बताते हैं तब तक आंख खोलता नहीं है, छोड़ता नहीं। कृषांगे सुखेअंत्यमी प्रिय सखा सखाय स्तव, हे कृषांगी, हे श्री राधिका, ये प्रिय सखा, ये जितने भी सखागण हैं, श्री राधारानी कह रही हैं कि अरे कृषांगी ललते, तेरे सखा को ये सखागण कितना आनंद देते हैं, जैसे इनका तो कोई संबंध है ही नहीं, तो तेरे सखा को ये सखागण कैसा आनंद प्रदान करते हैं। इस प्रकार तो कृषांग सुखयंत्यमी प्रिय सखा सखायम तव पर, ये तेरे सखा को ये अपूर्व रूप से आनंदित करते हुए विराजमान होते हैं। तो यहां पे श्रीदामा दाम सुदाम बसुदाम किंकिणी ये कहीं पाठ भी प्राप्त होता है, पाठभेद है। अब दाम सुदाम बसुदाम किंकिणी पूजे गंध पुष्प कई, गौतमी तंत्र में भी वर्णन किया गया है कि श्रीदामा सुदाम बसुदाम किंकिणी इनकी भी पूजा की जाती है। आगे चलो बुद्ध ठीक है, एषु प्रिय वैश्येषु श्रीदामा प्रवरो मता, इन सारे सखाओं में श्रीदामा अत्यंत प्रवर होकर के विराजमान है, प्रवर माने मुख्य होकर के श्रीदामा विराजमान है। तो प्रिय नर्म सखाओं में जो बराबर के हैं उनमें श्रीदामा प्रधान होकर के विराजमान, आप श्रीदामा के रूप का वर्णन कर रहे हैं। बास पिंगम विभ्रतम श्रृंगपाणी बद्ध स्पर्धा सहुर्दान माधवेनो ताम्रोश्नीशम श्याम धामाभिरामम श्रीदामानम दाम भाजम भजामि, हम श्रीदामा का भजन कर रहे हैं, दाम भाजम जिन्होंने बड़ी सुंदर माला को गले में पहन रखा है, पुष्प की माला जिन्होंने पहन रखी है। बासप पिंगम विभ्रता, जो पीले रंग का जो वस्त्र है उसको धारण किए हुए, पीले रंग का बसंती रंग का जो पुष्प वस्त्र है उस बसंती रंग के पुष्प को जिन वस्त्र को जिन्होंने धारण किया हुआ है। और श्रृंग पाणिम, हाथ में सिंगी बाजा ले रखा है, श्रृंग वाद्य जो है उसको ले रखा है। और बद्ध स्पर्धम सहुदान माधवेनो, और माधव के साथ में जिनकी स्पर्धा बधी हुई है, और कृष्ण के साथ में स्पर्धा करके अनेक अनेक बार कृष्ण को कुश्ती में किसी खेल की प्रतिद्वंदिता में ये हरा चुके हैं। और वह कृष्ण भगवान श्रीदामानम पराजित, श्रीदामा उनसे कृष्ण पराजित कई कई बार हो जाते हैं, और कंधे पे बैठा करके श्रीदामा को ले जाते हैं। तो बद्ध स्पर्धम सहुर्दान माधवेनो, तो स्पर्धा धारण करके जो माधव के साथ में स्पर्धा धारण करके जो कृष्ण को कभी पराजित करते हैं कभी कृष्ण से हार जाते हैं। अब सखाओं में तो खेल में तो हार जीत चलेगी, कोई कभी हारेगा कभी जीतेगा। सहुर्दान माधवेन ताम्रोश्नीशम इन्होंने लाल रंग का उष्णीष पगड़ी माथे के ऊपर बांध रखी है, ताम्र रंग की उष्णीष पगड़ी माथे के ऊपर बांधी हुई है, और श्याम धामा भेरामम, और जो श्याम रंग के कुछ हैं, श्याम धामा जिनकी अंग कांति सांवरी है, ऐसे अभरामम श्री दामानम दाम भाजम भजामी, ऐसे श्री दामा हैं और इनका हम भजन करते हैं, श्री दामन दाम भाजम भजाम। अब इनके सख्य का वर्णन कर रहे हैं कि तुम न प्रोज कठोर यामुन तटे कस्मात अकस्मात गतो दृष्टिया दृष्टि मितो से हंत निवराश्लेषई सखीन प्रीणय ग्रूम सत्य मदर्श ने तव मनाक का धेन वक्के वयम किम गोष्ठम किम भीष्ट मित्य चिरतः सर्वम विपर्यस्यति। कवि श्रीदामा श्याम सुंदर को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं कि अरे कठोर, अरे कृष्ण, अरे कठोर कृष्ण, तुम न प्रोज, तू हमको छोड़कर के यामुन तल तटे कस्मात अकस्मात गतः, अकस्मात तू क्यों हमको छोड़कर के यमुना के किनारे कहां छुप गया था, कहां चला गया था, दृष्टिया दृष्टि मितोसी, हम तो घबरा गए और बड़े कठिन से दृष्टिया मन सौभाग्य से दृष्टि मितोसी आज हमारी दृष्टि में तू अब आया है, अरे कठोर हमको छोड़कर के यमुना तट पर अकेला तू कहां चला गया था, भाग्य से इतनी देर के बाद में अब तू हमारी आंखों के सामने आया है। हंत निवड़ाश्लेषई सखीन प्रीणय, भैया हमारा आलिंगन कर ले, हमको अपने गले लगा ले, गले लगा ले। तो निविड़ आश्लेष करते हुए, निविड़ आलिंगन करते हुए हम जितने भी सखागण हैं उनको तू अब आनंदित कर। गुरु मत सत्य कन्हैया अपनी सौगंध खाकर के कहते हैं, अपने प्रियजन की सौगंध खाकर के कहते हैं कि ब्रूम सत्यम अदर्शने तब, कि तेरा दर्शन न करके हम ऐसे पागल हो गए कि मना का धेन वह, हमारी गाय कहां गई, हमको होश नहीं है, के बयम हम कहां हैं, हमको क्या करना है, हमें अपना होश नहीं है, किम गोष्ठम गोष्ट कहाँ है, घर भी लौट करके हमको जाना है, इसका भी हमको होश नहीं है, किम अभीष्टम हमको इस समय क्या वस्तु प्रिय है, इसका भी हमको होश नहीं है, इति अचिरतः सर्वम विपर्यस्यति, शीघ्रता से ये सारी बातें अब उल्टी हो गई हैं, माने प्रिय वस्तु को भी हम भूल गए और तो और क्या अपने देह के अनुसंधान को भी हम भूल गए हैं। तो कह रहे हैं श्री रामा उल्हान देते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि अरे कठोर हमको प्रोज माने छोड़ करके यमुना तट पर अकेला कस्मात अकस्मात गतः, तू एकाएक कहां चला गया था, दृष्टिया दृष्टमितोसी बड़ी देर में अब तू दिखने में आया है, हंत निवड़ाश्लेषई सखाइन प्रीणयो, हमारा अच्छी तरह से आलिंगन कर, अब हमको शांति प्रदान कर, हमारे विरह को शांत कर, गुरु मत सत्य मदर्श ने तब, हम तुझसे सच सच कह रहे हैं कि तेरा दर्शन न करने पर, तेरा आदर्शन होने पर मनाक हमको तनिक भी होश नहीं था कि का धेन वह, हमारा गोधन कहाँ है, के वयम हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हम कौन हैं, किम गोष्ठम हमारा घर कहाँ है, किम अभीष्टम हमारा क्या अभीष्ट है, सर्वम विपर्यस्यति सब कुछ हम भूल चुके थे, इन सबको भूल गए। अब यहां पर ये प्रिय सखाओं का वर्णन किया, माने कृष्ण से जो कुछ बराबर के हैं, कृष्ण के जो बराबर के हैं ऐसे प्रिय सखा जो हैं बैस्तुल्य, उन बैस्तुल्य सखाओं का यहां वर्णन किया। अब आगे कह रहे हैं प्रिय नर्म सखा, प्रिय नर्म सखा वे हैं जो कि रहस्य को भी जानते हैं। तो प्रिय नर्म वैश्यास्तु पूर्वतो प्यभितो बरा आत्यंतक रहस्येषु युक्ताभाव विशेष। ये प्रिय नर्म सखा सभी सखाओं में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। प्रिय नर्म वैश्या, प्रिय नर्म जो सखा हैं वो पूर्व तो भी अभी तो बरा, पूर्व के जितने भी सखा हैं उनकी भी अपेक्षा, या पूर्व का मतलब है जो प्रिय सखा अभी अभी वर्णन किए उनकी अपेक्षा ये अभिता माने स्पष्ट रूप से उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है। आत्यंतिक रहस्येषु युक्ता, ये कृष्ण के आत्यंतिक रहस्य में भी सहायक होकर के विराजमान है। और भाव विशेषण, और इनमें कृष्ण के प्रति विशेष रूप से सक्ष भाव पूरी तरह से विराजमान है। तो आत्यंत रहस्य को जानने वाले हैं और भाव विशेषण इनमें भाव विशेष रूप से विराजमान है। अब इनके नाम क्या है कि सुवल, अर्जुन, गंधर्व, असित, वसंत, उज्जवल आदि इनके नाम हैं। ये 10 सखा हैं। वैसे श्री मध्यान्ह योगपीठ में कृष्ण कुंड के चारों ओर 10 सखा इनकी कुंज है। जैसे सुबलानंद कुंज, मधुमंगलानंद कुंज, उज्ज्वलानंद कुंज, गंधर्वानंद कुंज, असितानंद कुंज, ये 10 सखा हैं। जो श्री राधा कुंड जो है वो राधा कुंड और कृष्ण कुंड, तो राधा कुंड के चारों ओर तो 8 सखियों की कुंज है, 8 ओर। जैसे पूर्व में चित्रा जी हैं, फिर तुंग विद्या जी हैं, इंदुलेखा जी हैं, फिर श्री तुंग विद्या जी हैं, फिर श्री देवी जी हैं, रंग देवी जी हैं, फिर सखी हैं, फिर इंदुलेखा जी हैं, फिर ललिता जी हैं, विशाखा जी। तो ये 8 और कुंज जो है वो कुंज इनकी विराजमान। पूर्व में चित्रा विशेष रूप से विराजमान, और उत्तर में श्री ललिता जी, और उत्तर के ऊपर कुछ आगे जाकर के माने अग्निकोण में श्री विशाखा, ये श्री राधा रानी के पास में सब विराजमान। तो ये 8 जो सखी हैं वो राधा कुंड के 8 ओर विराजमान है, और ऐसे कृष्ण कुंड जो है उसके चारों ओर 10 जो सखा हैं, या 8 सखा, कहीं 10 भी गिने गए हैं, मुख्य रूप से 10 गिने गए हैं, तो उन 8 सखाओं की कुंज है। और ये सखागणों की कुंज में भी श्री प्रियालाल पधारते हैं, परंतु इन कुंज सखाओं का कुंज में भीतर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। कुंज के जो 3 परकोटा हैं, इनमें बाहर के परकोटा में बैठकर के डोरी से केवल पंखा खींचने की जो सेवा है वो इनकी है। और ये अपनी कुंज में भी श्री श्यामचंद्र को पधरा करके और श्री प्रिया को पधरा करके, वहां पर सखीगण उनको पधरा करके श्री प्रियालाल इनके साथ में बिहार उनका बाहर से अनुसंधान करते हैं। इनमें मंजरी भाव भी विराजमान है, मंजरी भाव का कुछ अंश विराजमान है, राधिका दासी का और प्रमुखता कृष्ण दासी का अंश विराजमान होकर के, सखापने का अंश विराजमान होकर के ये सारी सखा विराजमान। तो आत्यंतिक रहस्येषु, ये आत्यंतिक रहस्य को जानने वाले हैं, और भाव विशेषण, और इनमें विशेष विशेष भाव वो भी विराजमान है। तो जो इनकी यूथेश्वरियों का भाव है वही भाव इन सखाओं में भी विशेष रूप से प्राप्त है। जैसे श्री ललिता जी प्रखरा होकर के विराजमान है, या विशाखा जी कहीं समा होकर के विराजमान है, श्री चित्रा जी जैसे सक्ष प्रीति को धारण करके विराजमान है, जैसे तुंग विद्या जी, वृंदा जी ये लघ्वी होकर के कहीं विराजमान है, ऐसे ही उसी प्रकार के भाव ये सखागण भी कहीं धारण करते हुए अपने श्याम सुंदर की सेवा करते हैं। तो आत्यंतिक रहस्येषु, ये आत्यंतिक रहस्य को भी जानने वाले हैं, और युक्ता भाव विशेषण, इनमें विशेष विशेष जो भाव हैं वो कहीं विराजमान है, कभी प्रखरपने का भाव, कभी लघ्वी लघु होने का भाव, और कभी सम होने का भाव इनमें विराजमान है। तो प्रखर, लघु और सम ये भाव कहीं उच्चावचता के साथ में, तारतम्य के साथ में इनमें विराजमान है। सुबलार्जुन, गंधर्व, असित, बसंत, उज्जवल इत्यादि के सखा है। अभी इनका वर्णन कर रहे हैं, सख्य का वर्णन कर रहे हैं। राधा संदेश वृंदम कथियत सुबल पश्य कृष्ण से कर्णे, श्यामा कंदर्प लेपम लेखम निवृत मुपहरती उज्ज्वल पाण पद्मे, पाली तांबूल मास्य वितरत चतुरह कोकिलो मूढ़नि धत्ते, तारा दामेत नर्म प्रणय सहचरा स्तंभ तन्वंत सेवाम। श्री कोई युथेश्वरी देख रही हैं और उनकी सखी उनसे वर्णन कर रही हैं कि प्रिय नर्म सखा कैसे श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान है। कह रही है, अरे सखी देख देख, ये सुवल राधा संदेश वृंदम कथयति, श्री राधिका ने जो संदेश श्याम सुंदर के पास में भिजवाया है उस संदेश को पश्य कृष्ण से कर्णे, कन्हैया के कान में ये कह रहा है। श्री राधिका के संदेश वृंद को, संदेश समूह को सुवल श्री कृष्ण के कान में लग करके फुसफुसा करके गोपनीय रूप में श्री राधिका के संदेश को कृष्ण को बता रहा है। श्यामा कंदर्प लेखम निवृत मुपहरत उज्ज्वल पाणि पद्मे, उज्ज्वल सखा को देख, ये उज्ज्वल श्री कृष्ण के पाणि पद्म में श्री हस्त में श्यामा सखी के द्वारा लिखा गया जो कंदर्प लेख था, उस कंदर्प लेख को निवृतम मने छिपा करके, कोई वस्तु में तुमको दे रहा हूं छिपा करके, ऐसे रहस्य के उस संदेश को श्री कृष्ण के हाथ में श्यामा सखी के उस प्रेम पत्रिका को श्याम सुंदर के साथ में, संदेश की पत्रिका को श्याम सुंदर के साथ में दे रहा है। श्यामा कंदर्प लेखम, श्यामा सखी के द्वारा लिखे गए कंदर्प लेख माने प्रेम के उस लेख को निवृतम उपहारती गोपनीय रूप में कृष्ण को समर्पित कर रहा है। उज्ज्वला पाण पद्मे, उज्ज्वल श्री कृष्ण के हाथ में समर्पित कर रहा है। और पाली तांबूल मास्य वितरत चतुरह कोकिलो मूर्धनि धत्ते, और पाली नाम करके जो सखी है उसने श्री कृष्ण के लिए विशेष रूप से तांबूल रचना करके, बीड़ा रचना करके जो दिया है उसको कोकिल नाम करके जो सखा है वह श्री कृष्ण के मुख में डाल रहा है। कन्हैया मुंह खोलियो, और मुंह खोल करके कन्हैया मुख खोले तो ये मुख में तांबूल जो है वो समर्पित कर रहा है। तो पाली तांबूलम, पाली के द्वारा दिए गए, पाली सखी का नाम है, किसी पाली नाम करके जो युथेश्वरी है उसके द्वारा दिए गए तांबूल को आस्य, आस्य में मुख में वितरत चतुरह, चतुर नाम करके जो सखा है वह श्री कृष्ण के मुख में तांबूल समर्पित कर रहा है। और कोकिलो मूर्धनि धत्ते तारा दामेति, और कोकिल नाम करके जो सखा है वह श्री कृष्ण के मस्तक के ऊपर बड़ी सुंदर एक माला उसको धारण करा देता है जो कि तारा सखी ने प्रदान की है। तारा नाम की सखी ने कृष्ण के लिए बड़ी सुंदर दुमाला, एक माला बना करके दी और उसको कृष्ण की पाग के ऊपर ये धारण करा देता है। तो पाली तांबूलम आसे वितरत चतुरह और कोकिलो मूर्धनि धत्ते तारा दामेति, ये तारा सखी ने तेरे लिए दाम भिजवाई है, माला भिजवाई है, ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर वह माला धारण करा देता है। सहचरा स्तन तन्वंत सेवा, इस प्रकार श्री कृष्ण के जो सहचर हैं वे सब सेवा श्री कृष्ण की करते हुए सदा सदा विराजमान हैं, वे श्री कृष्ण की सेवा करते हुए सदा विराजमान होते हैं। सुवल राधिका के संदेश को देते हैं, उज्ज्वल श्यामा सखी के द्वारा लिखे गए कंदर्प लेख को कृष्ण को समर्पित करते हैं। चतुर नाम करके जो सखा हैं वो पाली सखी के द्वारा दिए गए तांबुल को कृष्ण के मुख में समर्पित करते हैं। कोकिल नाम करके सखा तारा के द्वारा बनाई गई भेजी गई माला को कृष्ण के मस्तक के ऊपर धारण कराते हैं। इस तरह श्री कृष्ण के ये सहचर प्रिय नर्म सखा जो गोपनीय रहस्य को जानते हैं और प्रियाओं ने ये माला भिजवाई है, उन प्रियाओं का नाम लेकर के कृष्ण को तन्मंत सेवाम कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। प्रिय नर्म वयस्येषु प्रबलौ सुबलोज्ज्वलौ। अब इनमें सुबल और उज्ज्वल ये दो सखा सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, अत्यंत रहस्य। सुबल और उज्ज्वल ये श्यामचंद्र के पुण्य नर्म सखाओं में ये परम परम श्रेष्ठ है। और सुबल का जो भाव है पुण्य नर्म सखा का भाव, वो तो अनेक अनेक श्री कृष्णानंद जी जैसे जो रसिक जन हैं उन्होंने स्वयं श्री प्रभुपाद अपने साधना की अंतिम स्थिति में वे भी कहीं सुबल के भाव से प्रभावित होकर के विराजमान रहे और सुबल के भाव के कई पद उन्होंने रचना की। अपने साधन की पराकाष्ठा में पहुंच करके सुबल भाव में कहीं विराजमान रहे प्रभुपाद भी। हाँ इसको उनके हाँ हाँ मेरा ख्याल ऐसा ही है, मैं कहीं गलत नहीं हूं। तो उनके पीछे के कुछ पद जो हैं वे प्रिय नर्म सखा के भाव के ही हैं और वो भाव कहीं अधिक अनुकूल होकर के उनकी जो मिशन है उस मिशन के बहुत ज्यादा अनुकूल होकर के विराजमान है। हाँ प्रिय नर्म सखाओं में भाव सुबल सुबल का अनुगत्य विशेष रूप से उनमें प्राप्त है। तो प्रिय नर्म वयस्येषु प्रबलौ सुबलोज्ज्वलौ, सुबल उज्ज्वल प्रिय नर्म सखाओं में अत्यंत प्रबल होकर के विराजमान है, सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। क्योंकि प्रिय नर्म सखाओं की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि उनमें सख्य भाव भी है और सख्य भाव होकर के गोष्ठ जनों के बीच में भी वे प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी प्रकरण में सखा जो है वो किसी भी प्रकरण में प्रवेश करने का अधिकार रखते हैं, सब जगह जा सकते हैं। जबकि प्रिया हर जगह नहीं जाएंगी, उनमें संकोच रहेगा कहाँ जाएंगी कहाँ नहीं जाएंगी, तो प्रियाओं में संकोच रहेगा मधुर प्रीति में, परंतु सुबल सखा जो सख्य प्रीति वाले हैं प्रिय नर्म सखा उनकी प्रीति ऐसी है कि वो दासों के बीच में भी जा सकते हैं, सखाओं के बीच में भी और वात्सल्य प्रकर में भी जा सकते हैं, विरोधी प्रकर में भी उनका बड़ा आनंद से प्रवेश है, तो सब में उनका प्रवेश है। तो प्रिय नर्म वयस्येषु प्रबलौ सुबलोज्ज्वलौ श्री हृदयानंद जी महाराज नरोत्तम ठाकुर महाशय उनके गुरु जी मुख्यतः मधुर रस के थे, वो सक्ष रस के थे, सक्ष रस के थे। श्यामानंद जी परंतु श्यामानंद जी उनके शिष्य जब हुए, हृदयानंद जी के शिष्य जब श्यामानंद जी हुए तो श्री श्यामानंद प्रभु वे गुरु जी से बोले कि ना मेरा मधुर भाव नहीं है, मेरा सख्य भाव नहीं है, मेरा मधुर भाव। ऐसे चार संप्रदाय के जितने भी श्री कृष्णानंद जी महाराज वगैरह चार संप्रदाय आश्रम के जो रहे वहां पर भी सख्य प्रीति की उपासना रही और प्रिय नर्म सखा में निकुंज की भी उपासना करेंगे और वे प्रातः काल के समय सखाओं के साथ में जब कन्हैया गैया चराने जा रहे हैं उस समय सख्य प्रीति की भी उपासना करेंगे। तो उनकी जो उपासना थी वो प्रिय नर्म सखा भाव की रही और प्रिय नर्म सखा के भीतर वे मधुर रस का भी आराधना करेंगे और राधा कृष्ण की भी श्री विग्रह उनका पूजन भी करेंगे, परंतु वो प्रिय नर्म सखा के भाव से श्री राधा कृष्ण का पूजन करते हुए विराजमान होंगे, मंजरी भाव से नहीं। सेवा जो है वो तो राधा कृष्ण की है, परंतु राधा कृष्ण की सेवा भी कहीं सखा भाव से कहीं सेवा है, प्रिय नर्म सखा भाव से सेवा। हाँ वो ये बावन बिल्कुल बल्भाचार्य में सूरदास जी प्रभृति जो है इनका दिन में जो रूप है वो सखा का है और रात्रि में यही सखी हो जाती है रूप धारण करके। और काचित परोक्षम कृष्ण से सखी द्वंद्व वर्णय ये कह करके ये वर्णन कर रहे हैं कि रात्रि की दिन की जो लीला है उसका तो सखीगण आपस में वर्णन करती हैं और रात्रि की जो लीला है उसका जो सखागण है वे रात्रि की लीला का सखियों के बीच में सखीगण वर्णन करती हैं और दिन की लीला का सखागण अपने परकर के बीच में सब जनों के बीच में वर्णन करते हुए विराजमान। तो दोनों लीलाओं का वर्णन करते हुए विराजमान है। तो ये दोनों सखापने की जो लीला है उसका वर्णन विशेष रूप से सखीगण करती हैं और प्रिय नर्म सखा जो निकुंज सखियों की जो बात है उसकी लीला का ये सखाओं के बीच में भी वर्णन करते हुए विराजमान। तो प्रिय नर्म वैशेष प्रबल सुबलोज्वलो सुबल उज्ज्वल ये प्रिय नर्म सखाओं में परम परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान। अब सुवल के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि तनुरुचि विजिता हिरण्यम तनुरुचि विजित हिरण्यम हरिदयितम हरिणम हरिद वसनम सुबलम कुबलय नयनम नयनानंदित बांधवम बंदे। ये जो जहां कोई रेफरेंस नहीं देते हैं श्री जी रूप गोस्वामी जी वहां पर पता लगता है कि ये रूप गोस्वामी जी की अपनी कृति है उन्होंने अपने जो दर्शन किया है वो उसका वर्णन है। कई जगह तो देते हैं कि जैसे दशम में ये कहा गया है ये उनके वचन है ये वहाँ हरिभक्त विलास के वचन है हरि सुधोदय के वचन है तो कई जगह तो रेफरेंस देते हैं कई जगह रेफरेंस नहीं देते हैं। जहाँ रेफरेंस नहीं देते हैं वहां पर ये कवि की अपनी रचना है और अपना उस लक्षण के अनुसार उदाहरण प्रस्तुत करना ये उनकी अपनी पद्धति रही। तो ये एक प्रकरण ग्रंथ लिखने का एक समय था उस समय प्रायः प्रकरण ग्रंथ लिखे गए। प्रकरण ग्रंथ का मतलब है किसी एक विषय को प्रस्तुत करने के लिए उससे संबंधित एक ग्रंथ को एक सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए पूरे ग्रंथ को एक ग्रंथ की रचना करना एक संप्रदाय के अनुरूप ग्रंथ की रचना करना वो प्रकरण ग्रंथ कहलाता था। तो उन प्रकरण ग्रंथकारों ने अधिकांश में जो लक्षण लिए वे लक्षण तो लिए भरत मुनि से रसशास्त्रकारों या पुराने जो आचार्य हुए भरत मुनि तो मैंने ईसा पूर्व एक प्रथम शताब्दी से भी पहले के हैं तो वहां के जो मूल रचना है वो मूल रचनाएं उन्होंने ली परंतु उदाहरण जो दिए वो उन्होंने अपने दिए। तो उनमें एक तरह से दो व्यक्तित्व उन कवियों में प्राप्त होते हैं उनमें कवि का व्यक्तित्व भी है और उनमें आचार्य का व्यक्तित्व भी है। जहां सिद्धांत विवेचन कर रहे हैं शास्त्र प्रवृत्त कर रहे हैं वहां पर तो वे आचार्य रूप में अपने सिद्धांत का स्थापन कर रहे हैं और जब उदाहरण देते हैं तो उदाहरण में उनका कवि व्यक्तित्व वह प्रकट हो जाता है। और इस तरह से प्रकरण ग्रंथों में कहीं पुराने जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं श्रीमद् भागवत या हनुमान नाटक इत्यादि उनके उदाहरणों को भी प्रस्तुत किया गया और कवि स्वयं अपने उदाहरण जान नहीं मिले वहां पर स्वयं अपने उदाहरण उनको बना करके भी उन पात्रों के व्यक्तित्व के अनुसार उनके व्यक्तित्व को प्रकट करने वाले अपने उदाहरण भी कहीं प्रस्तुत किए गए। जैसे श्री समाधि में श्री रूप गोस्वामी जी ने सुवल के जिस रूप का दर्शन किया उस स्वरूप का यहाँ पर भी वर्णन कर रही है। तो वो भी प्रामाणिक है वो काल्पनिक नहीं है वो भी प्रामाणिक है क्योंकि अंतश्चिंत समाधि में वे उसका दर्शन करते हुए विराजमान है। तो सुवल के रूप का वर्णन कर रहे हैं और इसी आधार पर कहीं पुराणों के आधार पर श्री रूप गोस्वामी जी ने राधा कृष्ण गणोपदेश दीप का उनको प्रस्तुत किया कि जो श्री कृष्ण का पूरा परिवार है, कुटुंब है, उस कुटुंब में क्या किसका किसके साथ में कैसा संबंध है, इस सब को प्रस्तुत किया। श्री राधिका के माँ का नाम क्या है, मौसी का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, ये सब। और कहीं वे मुखरा जी का नाम ले रहे हैं, कहीं जटला जी का नाम ले रहे हैं, कहीं अभिमन्यु गोप का नाम ले रहे हैं, कहीं कुंदलता का नाम ले रहे हैं। तो ये जितनी भी परिवार के संबंध की जो वस्तु है और उसका उनका क्या स्वरूप है, क्या वेश है, इसका निरूपण वहां पर श्री राधा कृष्ण गणोपदेश दीपिका में किया। और उसी के आधार पर नाटक में भी इन्होंने अपने पात्रों का चरित्रण और अपने काव्य में भी उनका चरित्रण उसी प्रकार से कहीं किया कि कौन का कैसा स्वभाव है और क्या परिवार के संबंध है, पारिवारिक संबंध, कुटुंब के संबंध किसका किस किसके साथ में है, ये सब श्री रूप गोस्वामी जी ने उसका आधार कहीं पुराण भी रहे और पुराणों के आधार पर फिर उनके व्यक्तित्व को देख करके उनके स्वरूप का कहीं प्रकाशन कृपा करके किया। समाधि में जैसा भी दर्शन हुआ उसका विवरण कर रहे के तन रुचि विजित हिरण्यम। श्री सुवल अपने अंग की रुचि से सुवर्ण को भी जीत लेने वाले हैं, माने गोरा सुवर्ण सदी का जिनके अंग की कांति है, सोने जैसी जिनकी अंग कांति है। तो तन रुचि माने शरीर की कांति से विजित हिरण्यम सुवर्ण को जीत लेने वाले हैं। हरे दैतम श्री कृष्ण के परम प्यारे हैं। हारिणम माने गले में माला धारण करके, हार धारण करके रहते हैं, हारिणम। हरिद्वसनम हरे रंग की धोती उसको पहनते हैं, हरे रंग का वस्त्र जो है उसको श्री सुवल धारण किए हुए हैं। हरिद्वसनम सुबलम कुबल नयनम, वे सुबल बल से भी युक्त हैं और कुबल नयनम कमल सरी के उनके नेत्र हैं। नयन नंदित बांधवम बंदे, और नयन के द्वारा नयनानंदित बांधवम बंदे अपने नेत्र के द्वारा श्री कृष्ण उनको आनंदित करने वाले हैं, ऐसे सुबल की हम वंदना कर रहे हैं। तो तनुरुचि विजित हिरण्यम श्री अंग की कांति से सोने को भी पराजित कर देने वाले भगवान के प्यारे, हार माला धारण करके जो विराजमान हैं, हार को धारण करके विराजमान हैं, हरे रंग का वस्त्र जिन्होंने धारण कर रखा है, ऐसे कमल सरी के नेत्र वाले, हरि को आनंद देने वाले सुवल, इनकी हम वंदना कर रहे हैं। अब सुवल के सख्य का वर्णन करते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि वैश्य गोष्ठ्याम अखिलेंग तेषु विशारदायाम अपि माधवस्यो अन्यै दुरुहा सुबलेन सार्धम संज्ञामयी काप बभूव वार्ता। सारे सखाओं की गोष्ठी बैठी हुई है और सखाओं की गोष्ठी में सारे सखा भी बड़े चतुर हैं और वे अखिलिंग तेषु विशारदायम, वो गोष्ठी जितने भी इशारे हैं उन इशारों को समझने में बड़ी कुशल है, इंगित को समझने में बड़ी कुशल है, ऐसी अपि माधवस्यो, माधव की जो गोष्ठी है वो सखाओं की गोष्ठी विभिन्न इशारों को समझने में बड़ी कुशल है। कृष्ण को मुख से समझ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, सारे सखा उनके इशारों को समझते हैं। और ये राजनीति का एक बड़ा श्रेष्ठ गुण है कि हर चीज को हरेक के सामने नहीं कहा जाए परंतु फिर भी कार्य संपादित हो जाए। तस्य समृत मंत्रस्य गूढ़ा कार्यंग तस्य इंग तस्य च कार्यानुमेया कार्यानुमेया हेतुवः। तो कहीं दिलीप के विषय में कालिदास ने एक बात कही, तस्य समृत मंत्रस्य कि दिलीप राजा जो था उसकी विशेषता ये थी कि उसकी मंत्राएं, उसकी जो योजनाएं थी वे बड़ी छिपी हुई थी, कोई जान नहीं सकता था, और गूढ़ा कारेंगे तस्से चो, और उसके इशारे बड़े गूढ़ आकार वाले थे कि गिलास पी करके बाईं ओर रखूं तो इसका मतलब है गिरफ्तार कर लो, और दाहिनी ओर रखूं तो इसका मतलब है इसको आदत दो। तो ये उनके जो सभासद हैं वे जानते हैं इसको कि कौन सा इशारा, राजा को इशारा करने की जरूरत नहीं है कि कोई कोई वस्तु है इसको यहां रखा जाएगा, बाईं ओर रखा जाएगा तो इसका मतलब ये है, और दाईं ओर रखा जाएगा तो इसका मतलब ये है। तो गूढ़ा कारेंग तस्से चो, उसके इंगित माने इशारे वे गूढ़ आकार वाले होते थे, मुंह से कहने की जरूरत नहीं है, इशारों से उसके सेवक सब समझ जाते थे कि तस्से समृद्ध मंत्र से हो, उसकी मंत्राएं बड़ी गूढ़ थी, गूढ़ आकार इंग तस्से चो कार्यान्वया आरंभा, उसके जो कार्य हैं जब कार्य आ जाते थे तब उसने क्या किया ये उसके कारण का पता बहुत बाद में लगता था, जब कार्य सामने आ जाते थे। कार्यान्वय आरंभ संस्कार प्राक्तना एव, उस श्लोक में कह रहे हैं कि जैसे पूर्व जन्म के संस्कार जब कार्य सामने आ जाता है पता लगता है अरे ये बच्चा जरूर कहीं पहले संगीत को जानने वाला होगा, इसलिए इतनी छोटी अवस्था में इतना सुंदर संगीत बजा लेता है, इतना सुंदर संगीत गा लेता है। तो तस्य समृत मंत्र से हो बूढ़ा कार्यंगे तस्य चो कार्यान्वया आरंभा संस्कारा प्राक्तना एव, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार कार्य के द्वारा पहचानने में आ जाते हैं कि ये बच्चा पूर्व जन्म में कहीं बहुत अच्छा विद्वान रहा होगा, इसलिए इतनी जल्दी बात, इतनी गूढ़ बात को भी इतनी जल्दी समझ लेता है, या ये दूसरे जन्म में कहीं गूढ़ रहा होगा इसलिए नहीं समझ पाता है। तो संस्कार जैसे कार्यों को देख करके संस्कार को का पता लग जाता है, फल को देख करके कारण का पता लग जाए, ऐसे ही यहां पर जितने भी सखागण हैं श्री कृष्ण के बाद, ये सखागण भी कैसे हैं, उनकी वैश्य कृष्ण की वैश्य गोष्ठी कैसी है, सखाओं की गोष्ठी कैसी है कि अखिल इंगितेषु विशारदायाम, संपूर्ण इशारों में जो परम विशारद थी, और कृष्ण के इशारे को वे सखा समझते थे, ऐसे तो वैश्य गोष्ठाम सखाओं की गोष्ठी कैसी गोष्ठी है, अखिलंगितेषु विशारदायाम, सारे इशारों को जानने में जो कुशल है, और कृष्ण को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं हो, अन्य दुरुहम, और कृष्ण के इशारे कोई दूसरे समझ नहीं सके, ऐसे सुवलन साध्यम, ऐसे इशारों में सुवल के साथ श्री कृष्ण संज्ञामयीम काप्य बभू वार्ताम, इशारे में ही सुवल कुछ कह रहे हैं, कृष्ण समझ रहे हैं, कृष्ण इशारे में ही उत्तर दे रहे हैं, कोई दूसरा समझ नहीं पा रहा। तो उस सभा के बीच में भी इशारे इशारे में सारी बात हो रही है, और सुवल उस समय समझ रहे हैं कि इस समय ललता आ रही होंगी, या इस समय चंदावली जी की सखी पद्मा ने कोई चीज भिजवाई है, तुम जाओ और उससे उस चीज को ले लो और फिर मुझे दे देना। तो ये सारा इशारा जो है वो इशारे इशारे में ही सारी बात हो जाए, और कोई दूसरा नहीं समझ पाए, यद्यपि कृष्ण की गोष्ठी ऐसी है कि वो परम विशारदों की गोष्ठी है, परंतु फिर भी सुवल के साथ में गोष्ठी में भी गोपनीय में गोपनीय बात भी वे कहीं हो जाती है। तो तस्य समृद्ध मंत्र से कृष्ण की जो मंत्रणा है वो बड़ी छिपी हुई है, गूढ़ आकार इंग तस्य, उनके इशारे भी गूढ़ आकार वाले हैं, और सुवल उन आकारों को जानने में परम परम कुशल है। नहीं उनका उनका नहीं, ये सखागण जो है ना, इनका चंद्रावली से भी मिलाने में भाव है, अनुकूल भाव है, प्रतिकूल भाव नहीं है। हाँ प्रियनर्म सखा का सबका अनुकूल भाव है बाबा, हाँ, क्योंकि उनकी जो प्रीति है वो ओरिएंटेड है कृष्ण में, कृष्ण को सुख देना है, और यदि कृष्ण की प्रिया है तो श्री सुवल चंद्रावली के द्वारा दिए गए संदेश और माला को, पत्रिका को भी कृष्ण को पहुंचाएंगे। पद्मा चंद्रावली जी की सखी, वो कोई पत्रिका देंगी, वो वृंदा को देंगी। वृंदा जो है या किसी नानी मुखी को देंगी, नानी मुखी को या कुंदलता को देंगी। नानमती को दें, कुंदलता को दें। नानी मुखी तो राधा रानी की है, पंत कुंदलता न्यूट्रल है, वे इधर भी जा सकती है उधर भी जा सकती है। तो कुंदलता जो है वो कुंदलता को वे कोई चीज देंगी, और कुंदलता उस वस्तु को सुबल को देंगी, उस पत्रिका को, और सुबल श्री कृष्ण को दे देंगे। ऐसे ही श्री राधा रानी श्याम सुंदर के लिए जो माला भेज रही हैं, वो किसी वन देवी के द्वारा वृंदा जी को दी, श्री वृंदा उसको देंगी श्री ललिता जी को, ललिता जी श्याम सुंदर के कंठ में धारण करा देंगे कि श्री राधिका के हृदय के भाव से गुथी हुई इस माला को श्याम सुंदर आप धारण करो, भाव पुष्पों से युक्त जो माला है उसको आप धारण करो, इस तरह कंठ में धारण करा दे। तो ये सुबल और विशेष रूप से ये प्रिय नर्म सखा, ये सभी यूथों के साथ में कहीं हारमोनी बना करके चलते हैं, इनके हारमोनी सबके साथ में बनी हुई है। और उनकी बात, क्योंकि इनका लक्ष्य जो है वो अपने सखा को सुख देना है, इसलिए श्री कृष्ण को ये सुख देते हुए विराजमान होते हैं, कृष्ण को सुख देते हैं। तो ये सोल का ये भाव है, सोल का भाव माने कृष्ण ओरिएंटेड है, राधिका ओरिएंटेड नहीं है। परंतु यदि कहीं ललिता जी के हाथ में पड़ गई वो पत्रिका चंद्रावली जी की, तो वे सब गुड़ गोबर कर देंगी और उसको बिगाड़ देंगी, और श्री कृष्ण मिल रहे होंगे तो उसमें भी बाधा उत्पन्न कर देंगे। तो ये अंतर है। परंतु ये नहीं, कृष्ण मिलना चाहते हैं तो कृष्ण की अभिलाषा को ही प्रधानता देते हुए ये उस पत्रिका को भी कृष्ण को प्रदान कर देंगे। ये दोनों में अंतर सखाओं में प्रतिपन्न, सखाओं का पूरी लॉयल्टी जो है वो कृष्ण के साथ में कि किसी तरह से कृष्ण को, कृष्ण की प्रिया है इसलिए कृष्ण के साथ में कृष्ण जो चाहते हैं वो कर, और कृष्ण के कार्य में बाधा नहीं पड़े। परंतु कभी कभी सखाओं का लीला शक्ति ऐसा भ्रम पैदा कर देती है कि सखाओं में चक्कर हो जाए। जैसे श्री कृष्ण ने कभी मधुमंगल के द्वारा, ललित माधव में वर्णन आया कि मधुमंगल के द्वारा श्री राधा रानी श्री ललिता जी के पास में संदेश भिजवाया कि त्वया मुक्त गिरे पाणौ ममा तुच्छ पदस्थिति निधीयताम अधीराक्षी राग धातु परिच्छद, कि मुझे रागी धातु परिच्छद भेज दो, माने गेरू का एक डेला मुझे भेज दो। रागी माने रंगने वाली, धातु माने गोवर्धन की जो मिट्टी है, गोवर्धन की जो धातु है उसके परिच्छद, उसके एक डेले को मुझे भेज दो। तो कृष्ण ने कहा रागी धातु परिच्छद, तो मधुमंगल ने ये पूरा का पूरा श्लोक जब चंद्रावली जी को दिया, नहीं जब ललिता जी को दिया, तो ललिता विचार कर रही हैं श्याम सुंदर ने कभी तो हमसे गेरू मंगवाया नहीं, और आइए नई बात कैसे हो रही है, गेरू क्यों मांग रहे हैं ये कि मेरे लिए गेरू गेरू भिजवा दो। और मधुमंगल ने इस संदेश को श्री पद्मा जी को भी दे दिया, और पद्मा ने उस समय गेरू देने के बहाने श्री चंद्रावली जी को राज श्याम सुंदर के पास में अभिसार करा दिया। श्याम सुंदर ने मधुमंगल से कहा कि मेरी ये पत्रिका तुम प्रिया की सखी को दे देना। अब ये नहीं बताया कि प्रिया की सखी माने चंदावली है, वो पद्मा है कि ललता है, ये नहीं बताया। अब ललता है राधिका की सखी और चंदावली की सखी है पद्मा शैप्या, तो ये प्रिया की सखी को ये दे देना। और उन्होंने समझा नहीं मधमंगल ने और उस संदेश को दे दिया कहीं पद्मा जी को, और पद्मा ने उस पत्र को समझ करके ये जो गेरू है उस गेरू को देने के बहाने श्री चंदावली जी का अभिसार करा दिया। जिस समय लालन का जो होता है ना खड़िया, जिस लालन की जो खड़िया होती है जिसे कई रागोड़ी करते हैं, कई लालन की खड़िया जो गेरू रेड क्ले वो माने लाइम है, लाइम का ही एक रूप है, तो गेरू लाल रंग की जो खड़िया है तो वो उसको कहीं भिजवा दो। रागी धातु परिच्छेद, तो वो पद्मा जी को पता लग गया और पद्मा जी ने श्री चंदावली जी को कहने के लिए जब जा रही थी तो रास्ते में मिल गई ललता, और ललता कह रही है अरे सखी पद्मा तू तो दिखे ही नहीं है, तुम्हारा तो दर्शन ही दुर्लभ हो गया, सखी कभी दिखती नहीं हो। श्री पद्मा जी को मन में आया, बोले ये बढ़िया मौका है इसलिए अपनी सखी की बड़ाई करो। बोले अरे सखी इतनी व्यस्त रहती हूं कि हमें सखी का श्रृंगार करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, अपनी सखी चंद्रावली का श्रृंगार करते करते करने में ही इतनी व्यस्त होती है कि कई बार तुमसे मिलना चाह रही थी परंतु मिलने का समय नहीं मिले, सारा समय अपनी सखी चंद्रावली को सजाने में ही लग जाए। अच्छी ललता जी समझ गई कि अरे ये तो अपनी सखी की बड़ाई कर रही है। हमें तो चंद्रशेखर दास बाबू कहते बने एक ने बंदूक चलाई तो मैंने तोप चला दी। तो श्री ललता जी उत्तर दे रही है, बोले अरे सखी तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो तुम अपनी सखी का सर्वांग श्रृंगार तो भी करती हो, परंतु हम तो क्या बताएं, मैं भी तुझसे मिलना नित्य चाह रही थी परंतु फुर्सत नहीं मिले क्योंकि हमको तो श्री अपनी सखी जो हैं उनके चरण में अलता लगाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, वो अलता टिकता ही नहीं है, वो अलता बार बार मिट जाता है, तो बार बार उस अलता को लगाने में ही हम तो समय हमारा सारा समय बीतता है। तुम तो धन्य हो कि पूरी सखी का पूरा श्रृंगार नक्शे तक तो भी कर सकती हो, हम तो केवल चरणों के श्रृंगार में ही इतनी व्यस्त हैं कि हमको फुर्सत नहीं मिलती है। बोले क्यों? बोले वो चंचल है ना एक, वो बार बार हमारी सखी के चरणों में अपना सिर रगड़ता है, उसे अलता मिट जाता है, तो हमारे सखी जो है उसके चरणों का अलता समाप्त हो जाता है और अलता लगाने में ही हमको पूरा समय हमारा व्यतीत हो जाता है, इसलिए तुझसे मिलना नहीं हुआ। तो जैसे एक चलाए बंदूक तो दूसरी चला दे तोप, ऐसे अपनी अपनी युथेश्वरी उनकी महिमा का ये दोनों सखी आपस में गायन करती है। तो वो जो श्याम सुंदर ने जो संदेश भेजा था, पत्रिका भेजी थी, वो बड़ी कूट पत्रिका थी, रागी धातु परिच्छेद 8 अक्षर थे उसमें। अब इन 8 अक्षरों में 6 अक्षरों को हटा दोगे तो 2 अक्षर बच जाएंगे राधा, तो त्वया मुक्त गी और री, रागी धातु परिच्छेदा मैं गी और री इन 2 अक्षरों को हटा दो, त्वया मुक्त गेरे धातु त्वया मुक्त गेरे पाणव मम तुच्छ प और द, तू और छ प और द और रा और गी इनको हटा दोगे तो वहां पर बच जाएगा राधा। श्याम सुंदर ने कहा था राधा को मुझे भेजो, परंतु ऊपर से ये लग रहा था कि जैसे गेरू को भेजो, रागी धातु परिच्छेद तो मुक्त गिरे गी और री इनको हटा दो और तू और छ को हटा दो और प और द को हटा दो, तो आठ अक्षरों में से छह अक्षर बच हट गए तो रा और धा दो अक्षर बच जाएंगे। तो ये एक पहले का प्रहेल का शाप उन्होंने श्री भिजवाई, परंतु उस प्रहेलिका को ललिता तो समझ गई कि श्याम सुंदर राधिका को बुलाना चाह रहे हैं और आज सौभाग्य पूर्णिमा है, माने राखी पूर्णिमा का जो दिन है सौभाग्य पूर्णिमा का दिन है, इस राखी पूर्णिमा के दिन यदि पौर्णमासी जी ने कहा कि जो सुवासिनी सौभाग्यवती अपने पति के द्वारा श्रृंगार को प्राप्त करेगी उसके सौभाग्य की वृद्धि होगी, अब दोनों में कंपटीशन हो गया। पद्मा ये चाह रही हैं कि श्री चंद्रावली पहुंचे और चंद्रावली का श्री कृष्ण श्रृंगार करें, और इधर श्री ललिता जी और विशाखा जी ये चाह रही हैं कि हमारी सखी पहले पहुंचे, श्रृंगार दोनों का होगा पंत कौन पहले पहुंचे इसकी होड़ चल रही है कि श्याम सुंदर पहले राधिका का श्रृंगार करें कि पहले चंदावली जी का श्रृंगार करें। तो चंदावली जी को पहले भेज दिया, अब इनमें बाधा डालने के लिए फिर एक दूसरे से तैयार हो जाए, बाधा डाल करके कहीं हमारी सखी पहले मिले और तुम्हारी सखी बाद में मिले, ये जो झगड़ा है ये झगड़ा कहीं चले। और विदग्ध माधव नाटक के अंतिम में सौभाग्य पूर्णिमा जो है वो सौभाग्य पूर्णिमा के दिन में ये ही जो लीला है उस लीला में ही कहीं बाधा डालते हैं और गौरी कुंड पर श्री श्याम सुंदर की प्रतीक्षा करती हैं श्री चंदावली जी और इधर गोवर्धन के पास में प्रतीक्षा कर रही हैं श्री राधा रानी, और दोनों प्रतीक्षा करते हुए श्याम सुंदर दोनों के साथ में मिलते हैं, परंतु बाधा डाल करके राधा रानी का श्रृंगार पहले होता है चंदावली जी का बाद में होता है। और ये चंदावली जी के और इनकी जो चौपा चौपी है उसमें ये बढ़ है। तो ये सखागण जो है वो सखागण इस इशारे को समझते हैं, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कहा गया सुबल का वैश्य गोष्ठाम अखिलिंग तेषु, सारे इंगित जो हैं इशारे उनको ये सखागण समझने में बड़े कुशल हैं और उनमें भी सुबल को अत्यंत अत्यंत कुशल हैं, और सुबल श्री कृष्ण के साथ में अपनी श्री कृष्ण की प्रिया राधिका उनका अवश्य ही मिलन प्राप्त कराते हैं, और सुबल के द्वारा जो गुरुजन हैं उनको भी जटला कुटला उनको भी बाधा दी जाती है। सुवल की उनहार मिलती है राधारानी से बहुत ज्यादा, और वृंदा की उनहार मिलती है श्री कृष्ण से। तो सुवल राधिका का वेश धारण करके और वृंदा कभी मोर मुकुट धारण करके कृष्ण का वेश धारण करके और गलबैया दे करके जान बूझ करके जटला जी के सामने से निकलती हैं, और आज तो मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया, और ऐसा कहकर कि जो रंगे हाथ पकड़ती हैं इतने में ही वृंदा जो सुवल जो हैं वो अपने घूंघट को उठा देते हैं और हंसते हैं, बोले मैं तो सुवल हूँ, और उस समय वृद्धा जो है उसकी खूब हंसी होती है, और सारी गोपी वृद्ध जो गोपी हैं वे पंचायत की गोपी कहती हैं, बोले जबरदस्ती हमारी राधिका को कृष्ण को तू क्यों दोष देती है, बड़ा तेरा संदेही स्वभाव है, श्री कृष्ण तो हम सबके परम परम प्रिय होकर के विराजमान है। ऐसे सुवल वेश ये श्रृंगार भी होता है, होली के बाद में सुवल वेश का श्रृंगार सारे सप्त देवालय में सब जगह सुवल वेश का श्रृंगार होता है, उसमें राधा रानी आप राजा बनकर के राई राजा स्वरूप में राधा रानी राजा बनकर के और श्री कृष्ण पहरेदार बनकर के कहीं छड़ीदार बन करके उनके सामने कहीं खड़े होते हैं, कहीं गोपालन करते हुए श्री राधा रानी विराजमान हो रही, तो ये साधन तो ऐसे है। अन्य दूरोहाम सुप्रलेन साढ़ाम संज्ञा महिम काप्य बभु वार्ताम, अब उज्जवल के स्वरूप का वर्णन करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय गोपाल, श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल से 5 से 6, 6:15 कल से कथा का समय है। We know that some of the Nitya Parshads yes. have maybe one... हाँ प्रशाद अरे भैया वो उधर उधर भी मान उसमें अब है प्रशाद बटवा कल का बच गया है ना वो उसमें तपेला में बटवा अन्नकूट का सब लोग प्रशाद लेकर के जाएं अनुकूल प्रसाद हाँ हाँ यस सो मर्जी लाइक मधु मंगल ही हैज डिफरेंट स्वरूप्स यस यस नारद मुनि और श्रीवास पंडित यस यस सो इज इट पॉसिबल दैट द आचार्य आल्सो हैज डिफरेंट स्वरूप्स ऑफ कोर्स इट इज यस इट इज यस यस मे हैव सक्षम बट ही आल्सो मे आल्सो हैव यस यस समबडी हैज माय सक्षम प्रीति बट नॉट साइमल्टेनियसली टू स्वरूप दे हैव वन यस not that they have the second swarup or they have the siddha swarup in shrinda kunja lila but not the the same swarup not simultaneously friend as well as manjari not this this way they have one mood that is very much part that's fun that is fun yes ये आया है गोपाल विजय हाँ अच्छा ये राया शेखर या कवि शेखर नाम से जो रघुनंदन ठाकुर और श्रीखंड हाँ हाँ हाँ हाँ श्रीखंड के होंगे हुए होंगे उनके डिसाइपल अच्छा बंगला को होंगे बंगल का हाँ नहीं ये जानकारी बहुत अच्छा काव्य हाँ हाँ नहीं ये जानकारी जानकारी नहीं है जानकारी नहीं है पर तो होंगे जो होंगे हाँ तो श्रीखंड श्रीखंड के जो है वो तो महाप्रभु के नृत्य प्रकारों में ही जैसे संस्कृत में तो बहुत सारे महाकाव्य है कृष्ण के बारे में हिंदी में भी ऐसे कुछ है नाटक या महाकाव्य नाटक महाकाव्य तो नहीं है कुछ खंड काव्य हैं जैसे दानलीला रासलीला नंदा जी की रासलीला है ये हर राय जी जो है उनकी बड़ी दानलीला है तो वो खंड काव्य के बहुत सारे काव्य हैं हिंदी में है ब्रज भाषा में खूब ब्रजभाषा में है संस्कृत में माने संस्कृत में तो बहुत से हैं संस्कृत में बहुत से हैं ब्रजभाषा में माने और यो स्फुट पद खूब है सारे सारी लीलाओं के होरी दिवाली चौपड़ खेलने के इधर बल्लभ को इसमें हित हरवंश संप्रदाय के बहुत से में चाचा वृंदावन दास जी जो हैं उनके लाल सागर और बहुत से सारे पद हैं तो उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं तो खंड काव्य भी हैं खंड काव्य भी है नहीं महाकाव्य तो ऐसा पूरा विस्तृत महाकाव्य नहीं है परंतु यो कृष्णायन इत्यादि का प्रयास बाद में किया गया परंतु वो प्रचलित नहीं हुआ रामायण की नकल में हाँ गीत गोविंद तो महाकाव्य परंतु ये संस्कृत का बता दिया हिंदी की पूछ रहे हैं हाँ हाँ अच्छा वैसे एक महाकाव्य लिखने का प्रयास किया गीता प्रेस के श्री राधा बाबा ने और वो बड़ा सुंदर है प्रीतम काव्य प्रीतम काव्य उसका नाम ही है प्रीतम काव्य तो वो बड़ा सुंदर महाकाव्य है और सूरदास जी का जो सूरसागर है उसको भी कहीं महाकाव्य का रूप देने का प्रयास किया गया और उसको श्रीमद् भागवत का ही दशम स्कंद का अनुवाद के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया उसकी जो व्याख्या की गई तो उसमें क्रमबद्धता भी है कृष्ण के जन्म से लेकर के और कृष्ण के मथुरा और उद्धव संदेश तक के पूरे जो चरित्र हैं वो कुछ कुछ हैं तो विशेष रूप से रसमय जो लीलाएं हैं उनके तो खूब चरित्र हैं, उनके तो पद बहुत से हैं, परंतु उनको भी कहीं पूर्वापर संबंध के साथ में उनको कहीं जोड़ा जा सकता है और पूर्वापर संबंध से जोड़ करके उनको कहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। राधा का प्रियतम काव्य, प्रियतम काव्य, हाँ तो प्रियतम काव्य। और प्रियतम काव्य में उद्धव जो है वे ब्रज में आए और सारी गोपियां कहीं पूर्व दीप्ति में फ्लैशबैक में कृष्ण की सारी लीलाओं का उद्धव के सामने वर्णन करती है। इस तरह से कृष्ण का पूरा जो जीवन चरित्र है वो उसमें वर्णित है। बहुत सुंदर काव्य है और बड़ा मधुर काव्य है। और उसका गीता पर गीता बाटका में खूब गायन होता है उसका, बड़ा प्रसिद्ध है। उसके ऊपर माने टीकाएं भी कुछ लिखी गई, तो वो जय जय प्रीतम करके माने उसका नाम है। हाँ जय जय जय जय वाह भैया आगे कल भाभी बात हुई थी, दर्शन हुए थे, बहुत अभी तो रुकेंगे।